niet vergeten van wat jij me hebt verteld. Jij mag alles zeggen als je maar geen oordeel velt. Niet dat alle woorden altijd leeg en zinloos zijn, maar je moet bedenken, er is minder echt dan schijn. Over echt gesproken, waarom raak je mij niet aan? Jij bent zo dichtbij nu en ik wil alleen maar zachtjes zingen over dingen die niemand weet. Ik kan hardop denken bij jou en ik wil zachtjes zingen over dingen die niemand weet. Ik kan hardop denken bij jou, dus ik wil hardop denken en je denken bij een idee. Dat een liedje kan zijn en dat dan zachtjes zingen tot de dingen die niemand weet. Van je.